สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอทัสสุตระสูตรเป็นเรื่องราวที่มาในทีฆนิกายที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมธรรมะทั้งหมด10ประการไล่มาตั้งแต่ธรรมะที่มีอุปการะมากธรรมะที่ควรทำให้เจริญธรรมะที่ควรกำหนดรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายวิเศษธรรมะที่แทงตลอดได้ยากธรรมะที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะที่ควรทำให้แจ้งในหัวข้อทั้ง10อย่างนี้ก็ไล่ไปตั้งแต่แบบที่มี1ข้อ2ข้อไปจนถึงที่มีทั้งหมด10ข้อด้วยกันหัวข้อแต่ละอย่างใน10อย่างไล่ไปจนถึง1ถึง10ข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายร้อยข้อละก็จะเป็นซีรีส์ทั้งหมด3ตอนด้วยกันท่านผู้ฟังในทัสสุตระสูตรอยากจะให้ไล่เรียงฟังกันไปแต่วันนี้ก็จะนำตั้งแต่ในหมวดที่1 2 3มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนว่าในธรรมะ1 2 3ประการที่มีอุปการะมากจนถึงธรรมะที่ควรนำไปใช้นั้นมีอะไรบ้างเป็นความสวยงามของการรวบรวมระหว่างเป็นหนึ่งรูปแบบในการที่ทำสังคายนาที่มีธรรมะทั้งหมดเกินกว่า100ข้อที่นำมาพูดถึงประกอบกันในที่นี้ในสัปดาห์ก่อนที่เราให้ฟังเรื่องสังคีติสูตรทั้งหมด5ตอนนั้นก็เป็นการที่ท่านพระสารีบุตรรวบรวมโดยที่เอาหัวข้อ1ถึง10เป็นหลักในทัสสุตระสูตรนี้รวบรวมโดยการเอาชื่อของหมวดธรรมะตั้งขึ้นเป็นหลักแล้วก็เอาจำนวนข้อเข้าไปประกอบด้วยเป็นความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกแบบหนึ่งในการรวบรวมหัวข้อธรรมะต่างๆขอเชิญรับฟังว่าด้วยธรรมะ1ถึง10ประการทัสสุตระสูตรทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่350มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปประทับอยู่ที่ฝั่งสะโบกกรณีชื่อคัคคราในเขตกรุงจำปาและที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราจะกล่าวทัสสุตระสูตรอันเป็นธรรมเครื่องปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรายรัดทั้งปวงเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ธรรมะหนึ่งประการก็ธรรมะหนึ่งประการที่มีอุปการะมากธรรมะหนึ่งประการที่ควรเจริญธรรมะหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะหนึ่งประการที่ควรละธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะหนึ่งประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมะหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะหนึ่งประการ ที่มีอุปการะมากคืออะไรคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายนี้เป็นธรรมหนึ่งประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะหนึ่งประการที่ควรเจริญคืออะไรคือกายคตาสติที่ประกอบพร้อมคือสหรคตด้วยความสำราญนี้เป็นธรรมะหนึ่งประการที่ควรเจริญก็ธรรมะหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคือผัสสะที่ยังมีอาสวะมีอุปทานนี่คือธรรมะหนึ่งประการที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรมะหนึ่งประการที่ควรละคืออะไรนั่นคือความถือตัวว่าเป็นเราอาสมีมานะคือธรรมะหนึ่งประการที่ควรละก็ธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออโยนิโสมนสิการคือการไม่ทำในใจโดยแยบคายเป็นธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือโยนิโสมนสิการคือการทำในใจโดยแยบคายเป็นธรรมะหนึ่งประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรมะหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือเจโตสมาธิอันมีลำดับติดต่อกันไปนี้เป็นธรรมหนึ่งประการที่แทงตลอดได้ยากก็ธรรมะหนึ่งประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณอันไม่กลับกำเริบนี้เป็นธรรมะหนึ่งประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้เป็นธรรมะหนึ่งประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมะหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนี้เป็นธรรมหนึ่งประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะสิบประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ธรรมะสองประการก็ธรรมะสองประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะสองประการที่ควรเจริญธรรมะสองประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะสองประการที่ควรละธรรมะสองประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะสองประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะสองประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะสองประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะสองประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะสองประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะสองประการที่มีอุปการะมากเป็นอย่างไรคือสติความระลึกได้และสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรอบคอบนี่คือธรรมสองประการที่มีอุปการะมากว่าธรรมะสองประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสมถะและวิปัสสนาคือธรรมสองประการที่ควรทำให้เจริญก็ธรรมะสองประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรได้แก่นามและรูปธรรมะสองประการนี้แหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรมะสองประการที่ควรละคืออะไรได้แก่อวิชชาและภวตัณหานี้เป็นธรรมสองประการที่ควรละก็ธรรมะสองประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคือความเป็นผู้ว่ายากและความมีมิตรชั่วนี้เป็นธรรมสองประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรมะสองประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือความเป็นผู้ว่าง่าย และความมีมิตรดีนี่เป็นธรรมสองประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรมสองประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้ามองของสัตว์ทั้งหลายและธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนี่คือธรรมสองประการที่แทงตลอดได้ยากก็ธรรมสองประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณสองอย่างได้แก่ความรู้ในการสิ้นกิเลสคือขยายานและความรู้ในการไม่เกิดกิเลสคืออนุปปาทญาณนี่คือธรรมสองประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะสองประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือธาตุสองอย่างได้แก่สังคตธาตุคือธาตุที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและอสังคตธาตุคือธาตุที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี่คือธรรมสองประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมสองประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรนั่นคือวิชชาคือความรู้แจ้งและวิมุตติคือความหลุดพ้นนี้เป็นธรรมสองประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะ20ประการนี้แหละเป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ธรรมะ3ประการก็ธรรมะ3ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ3ประการที่ควรเจริญธรรมะ3ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ3ประการที่ควรละธรรมะ3ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ3ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะ3ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะ3ประการที่ควรให้เกิดขึ้นธรรมะ3ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ3ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะ3ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือการคบหาสัตบุรุษ1การฟังพระสัทธรรม1และการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีก1ทั้ง3ประการนี้แหละเป็นสิ่งที่มีอุปการะมากก็ทำ3ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสมาธิ3อย่างได้แก่สมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์1สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่เพียงวิจารณ์1และสมาธิที่ไม่มีวิตกและไม่มีวิจารณ์นี้เป็นธรรม3ประการที่ควรเจริญก็ธรรม3ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรได้แก่เวทนา3คือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานี้เป็นธรรม3ประการที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรมะ3ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่ตัณหา3อย่างคือกามตัณหาความทะยานอยากในกามภาวะตัณหาความทะยานอยากในภพและวิภาวะตัณหาความทะยานอยากในวิภพนี้เป็นธรรม3ประการที่ควรละก็ธรรมะ3ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรได้แก่อกุศลมูล3คืออกุศลมูลคือโลภะอกุศลมูลคือโทสะและอกุศลมูลคือโมหะทำ3ประการนี้เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ทำ3ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือกุศลมูล3อย่างได้แก่กุศลมูลคืออโลภะกุศลมูลคืออโทสะและกุศลมูลคือ อโมหะนี้เป็นธรรมสามประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรมะสามประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัดออกสามอย่างได้แก่ธาตุที่สลัดกามคือเนกขัมมะธาตุที่สลัดรูปคืออรูปธาตุที่สลัดสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งคือนิโรธะนี้เป็นธรรมสามประการที่แทงตลอดได้ยากก็ธรรมะสามประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือญาณสามได้แก่ญาณอย่างรู้ส่วนอดีตคืออติตังสยานญาณอย่างรู้ส่วนอนาคตคืออนาคตังสยานและญาณอย่างรู้ส่วนปัจจุบันปัจจุปันนังสยานนี้เป็นธรรมสามประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะสามประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือธาตุสามประการได้แก่กามธาตุคือธาตุในกามภพรูปธาตุคือธาตุในรูปภพและอรูปธาตุคือธาตุในอรูปภพนี้เป็นธรรมสามประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะสามประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือวิชาสามได้แก่วิชาคือความยังรู้ที่ทำให้ระลึกถึงชาติก่อนได้วิชาคือความยังรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายวิชาคือความยังรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะนี้เป็นธรรมสามประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะสามสิบประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้หัวข้อธรรมะสี่ประการก็ธรรมะสี่ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะสี่ประการที่ควรเจริญธรรมะสี่ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะสี่ประการที่ควรละธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะสี่ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะสี่ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะสี่ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะสี่ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะสี่ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรได้แก่จักสีคือการอยู่ในถิ่นที่ดีการคบหาสัปปุรุษการตั้งตนไว้ชอบและความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วนี้เป็นธรรมสี่ประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะสี่ประการที่ควรเจริญคืออะไรได้แก่สติปัฏฐาน4คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือธรรมะสี่ประการที่ควรทำให้เจริญก็ธรรมะสี่ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออาหารสี่ประการได้แก่อาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดอาหารคือผัสสะอาหารคือมโนสัญเจตนาและอาหารคือวิญญาณนี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรกำหนดรู้ ก็ธรรมะสี่ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่โอคะคือห่วงน้ำคือกิเลสสี่อย่างได้แก่โอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชานี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรละก็ธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือโยคะได้แก่เครื่องเกาะเกี่ยวได้แก่เครื่องเกาะเกี่ยวคือกามเครื่องเกาะเกี่ยวคือภพเครื่องเกาะเกี่ยวคือทิฏฐิและเครื่องเกาะเกี่ยวคืออวิชชานี่เป็นธรรมสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรได้แก่วิสังโยคะคือความพรากสี่อย่างได้แก่ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะและความพรากจากอวิชชาโยคะนี้เป็นธรรมสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรมะสี่ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรได้แก่สมาธิสี่คือสมาธิฝ่ายเสื่อมคือหานะภาคียสมาธิสมาธิฝ่ายดำรงคือทิฏฐิภาคียสมาธิสมาธิฝ่ายวิเศษคือวิเศษภาคียสมาธิและสมาธิฝ่ายชำระกิเลสคือนิเพทภาคียสมาธิสมาธิสี่ประการนี้แหละเป็นธรรมที่แทงตลอดได้ยากก็ธรรมสี่ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรได้แก่ญาณสี่คือธรรมญาณความรู้ในธรรมอันวยญาณความรู้ในการคลอยตามวริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่นสัมมัติญาณความรู้ในสมมุตินี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นก็ธรรมะสี่ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรได้แก่อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุเกิดของทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมะสี่ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรได้แก่สามัญญผลสี่คือผลแห่งความเป็นสมณะสี่ประการคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลนี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรทำให้แจ้งธรรมะสี่สิบประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ธรรมะห้าประการก็ธรรมะห้าประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะห้าประการที่ควรเจริญธรรมะห้าประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะห้าประการที่ควรละธรรมะห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะห้าประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะห้าประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะห้าประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะห้าประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะห้าประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือองค์ของผู้บำเพ็ญความเพียรห้าอย่างคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้พระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเธอเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุที่ย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียรข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนเปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายและเธอนั้นเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายและเธอนั้นเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องให้เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปอันประเสริฐเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรมห้าประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะห้าประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าได้แก่มีปีติแผ่ไปมีสุขแผ่ไปมีการกำหนดรู้จิตผู้อื่นแผ่ไปมีแสงสว่างแผ่ไปและปัจจเวคขณะญาณเป็นนิมิตนี้เป็นธรรมห้าประการที่ควรเจริญก็ธรรมห้าประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออุปทานขันธ์ทั้งห้ากองแห่งความยึดมั่น5ประการได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนากองแห่งความยึดมั่นคือสัญญาอุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือกองแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรม5ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่นิพพาน5ประการคือกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทคือความคิดร้ายทีนมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมอุทธัจกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจและวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรละก็ธรรมห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือกิเลสเรื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอไม่น้อมไปอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่1และเธอมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของเธอที่โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อการประกอบเนืองๆเพื่อกระทำความต่อเนื่อง พื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอเป็นอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่ห้านี้เป็นธรรมที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม5ประการก็ธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรได้แก่อินทรีย์5ได้แก่อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญานี้เป็นธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ธรรม5ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัด5ประการคือเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามธาตุทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการเนกขัมมะจิตของเธอก็เล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนกขัมมะจิตของเธอชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่เสวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลายก็เมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอพยาบาทคือความไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแขนซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกธาตุที่สลัดพยาบาทก็เมื่อภิกษุมนสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในวิหิงสาจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วก็บรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสาข้อที่สี่เมื่อภิกษุมนสิการรูปทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายเมื่อเธอมนสิการอรูปจิตของเธอจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูปจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากรูปทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้น ซึ่งเกิดขึ้นพระรูปเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดรูปทั้งหลายกริยาเมื่อภิกษุมนสิการสกายะจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสกายะแต่เมื่อเธอมนสิการสกายะนิโรธคือความดับแห่งสกายะจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในสกายะนิโรธจิตของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากสกายะเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแขนซึ่งเกิดขึ้นเพราะสักยะเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดสักยะนี่แหละเป็นธรรมห้าประการที่แทงตลอดได้ยากก็ธรรมห้าประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยญาณ5อย่างได้แก่ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไปญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นของประเสริฐปราศจากอามิตรเมื่อญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้คนชั่วคนถอยเสพไม่ได้ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบประณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นและมิใช่บรรลุได้ด้วยการข่มการห้ามกิเลสด้วยการปรุงแต่งแห่งจิตและญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรามีสติเข้าสมาธิและเรามีสติออกจากสมาธินี้เป็นธรรม5ประการที่ควรเกิดขึ้นก็ธรรม5ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรคือวิมุตตายตนะ5อย่างคือ1พระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีบางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมะที่พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูแสดงธรรมแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่หนึ่งประการที่สองก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยในรายละเอียดเธอรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ตนได้เรียนมาที่แสดงแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุแห่งความหลุดพ้นประการที่สองประการที่สามพระศาสดา หรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บางรูปผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแต่ภิกษุนั้นสาธยายธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้เรียนมาโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่ตนได้สดับมาที่ได้เรียนมาที่สาธยายโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับผู้มีกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะคือเหตุให้ถึงวิมุตติประการที่สามข้อที่สี่ก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพรหมจรรย์ไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอและเธอก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ผู้อื่นโดยพิสดารแล้วก็ไม่ได้สาธยายธรรมตามที่ตนได้เรียนมาแต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะตามที่ตนได้สดับมาได้เรียนมาที่เธอตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจเมื่อรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะปราโมทย์ย่อมเกิดเมื่อปราโมทย์ปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับเมื่อกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุให้ถึงวิมุตติคือวิมุตตายตนะประการที่สี่ข้อที่ห้าก็พระศาสดาหรือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาและเธอก็ไม่ได้สาธยายธรรมและไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจแต่เธอเรียนสมาธินิมิตยังได้อย่างหนึ่งมาดีบรรณาสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในธรรมตามที่เธอได้เรียนสมาธินิมิตยังได้อย่างหนึ่งมาดีบรรณาสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดด้วยปัญญาเมื่อเธอรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะปราโมทย่อมเกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบระงับเมื่อกายระงับย่อมสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นวิมุตตายตนะประการที่ห้าทำห้าประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็ธรรมะห้าประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือธรรมขันธ์ห้าอย่างได้แก่ศีลขันธ์คือกองศีลสมาธิขันธ์คือกองสมาธิปัญญาขันธ์คือกองปัญญาวิมุตติขันธ์คือกองวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนขันธ์คือกองวิมุตติญาณทัศนะนี้คือธรรมห้าประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรมะห้าสิบประการนี้แหละเป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ธรรมะหมวดหกก็ธรรมะหกประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะหกประการที่ควรเจริญธรรมหกประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมหกประการที่ควรละ ธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรม6ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรม6ประการที่แทงตลอดได้ยากธรรม6ประการที่ควรทำให้แจ้งก็ธรรม6ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรได้แก่สารณียธรรม6ประการคือ 1. ความตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับนี้เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่2ความตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งไหนที่แจ้งและที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันกฎที่3ความตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันกฎที่4บริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้อาหารในบาตรบริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้มีศีลแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมเพื่อความสงเคราะห์กันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่5มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้ายเป็นศีลที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นอิสระจากตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งไหนที่ลับและที่แจ้งแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันกฎที่6มีอริยทิฏฐินั่นเป็นธรรมเครื่องนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตามเสมอกันกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งไหนที่ลับและที่แจ้งแม้นี้ก็เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันนี่คือธรรมะ6ประการที่มีอุปการะมากก็ธรรมะ6ประการที่ควรเจริญคืออะไรคืออนุสติฐาน6ประการได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติและเทวตานุสตินี้คือธรรม6ประการที่ควรเจริญก็ธรรม6ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออายตนะภายใน6ประการได้แก่อายตนะคือตาอายตนะคือหูอายตนะคือจมูกอายตนะคือลิ้นอายตนะคือกายและอายตนะคือใจธรรม6ประการเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็ธรรม6ประการที่ควรละคืออะไรคือหมวดตัณหา6อย่างได้แก่รูปตัณหาคือความอยากได้รูปเสียงตัณหาคือความอยากได้เสียงความอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในโผฏฐัพพะและความอยากได้ธรรมารมณ์นี้คือธรรม6ประการที่ควรละก็ธรรม6ประการ ที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคืออาคารวะความไม่ยำเกรง6ประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลขาไม่ยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันถานนี้คือธรรมหกประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมก็ธรรมหกประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรคือคารวะความเคารพยำเกรง6อย่างได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลขาอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาทอยู่อย่างมีความเคารพยำเกรงในปฏิสันถานธรรมประการนี้เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษก็ทำ6ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัดคืน6อย่างคือข้อที่1ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีแต่พยาบาทคือความคิดร้ายยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุเมื่อเจริญเมตตาเจโตวิมุตติทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณที่เทียมดีแล้วทำให้เป็นที่ตั้งสังสมหนึ่งเนืองตรารบสม่ำเสมอด้วยดีแต่พยาบาทยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ดังนี้ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดพยาบาทข้อที่2ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็ข้าพเจ้าได้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจญาณเครื่องนำไปทำให้เป็นที่ตั้งประพฤติเนืองๆสั่งสมดีแล้วแต่วิหิงสาคือความเบียดเบียนก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงตักเตือนเธอผู้นี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้ท่านผู้มีอายุเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญกรุณาเจโตวิมุตติทำให้มากทำให้เป็นดุจญาณเครื่องนำไปแล้วแต่วิหิงสาก็ยังครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระกรุณาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนข้อที่3ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติทำให้มากแล้วสั่งสมดีแล้วแต่ความไม่ยินดีคืออรติก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ก็ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุผู้เจริญมุทิตาเจโตวิมุตติแล้วอารติยังครอบงำจิตของเธออยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมุทิตาเจโตวิมุตติเป็นธาตุที่สลัดอารติข้อที่สี่ก็ถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติทำให้มากทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไปสั่งสมดีแล้วแต่ราคะคือความกำหนัดยินดีก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวตักเตือนเธอผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติแล้วมีราคะยังครอบงำจิตอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดราคะข้อที่ห้าก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ถ้าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าได้เจริญอนิมิตาเจโตวิมุตติคือเจโตวิมุตติชนิดที่ไม่มีนิมิตทำให้มากแล้วทำให้เป็นที่ตั้งปรารภสังสมเนืองๆแต่วิญญาณของข้าพเจ้าก็ยังแสหานิมิตอยู่ภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพึงตักเตือนเธอว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้เจริญอนิมิตาเจโตวิมุตติแล้วแต่วิญญาณของเขายังแสหานิมิตอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอนิมิตาเจโตวิมุตตินี้เป็นธาตุที่สลัดนิมิตทั้งปวงข้อที่6ถ้ามีภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ขึ้นว่าข้าพเจ้าปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนั้นหรือสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยก็ยังครอบงำจิตของข้าพเจ้าอยู่ภิกษุทั้งหลายพึงตักเตือนเธอผู้นั้นอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้เลยผู้มีอายุอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุปราศจากอัสมิมานะแล้วและไม่พิจารณาเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้แต่ลูกศรคือความเคลือบแคลงยังเกิดครอบงำจิตของภิกษุนั้นอยู่ก็ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสภาวะที่ถอนอัสมิมานะนี้เป็นธาตุที่สลัดลูกศรคือความเคลือบแคลงสงสัยนี้คือธรรม6ประการที่แทงตลอดได้โดยยากและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมะ10ประการตั้งแต่หมวดที่1จนถึงหมวดที่6ในพระสูตรที่ชื่อว่าทัสสุตตรสูตรอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมะรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm